اللہ کل جشن ولادت کی خوشی میں آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ. تو باہر جا کر وہ آپ روڈ پر یا گلی میں جہاں جگہ ملے وہاں وہ دائرہ بنا لیں انشاءاللہ. امید ہے کہ اسلام بھائی آپ کو کھانا پہنچا دیں گے. مجھے تو لوٹیں گے تو میرا خیال تھڑا ہی الٹ جائے گا. ہاں ہاں تو مہربانی کر کے آپ وہاں جلدی جلدی کھانا کھا کے وضو کر کے تیار ہو کر پھر فجر کی نماز کے لیے وضو کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. ہاں ایسا وضو کر کے مضبوط آ جائیں اور نماز پڑھ لیں. اور جو سمجھدار ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند بات ہوگی کہ کالی پٹی یہ فیضان مدینہ کے لیے کالی پٹی بیٹھ جانا تو انشاءاللہ آپ کو سب بنانے میں آسانی ہوگی. کالی پٹی کے حساب سے اگر آپ صبح 12 میں بیٹھیں گے نا اور کھڑے رہیں گے وہیں تو انشاءاللہ صفے آسانی سے بنیں گے, ورنہ دھکم پیل ہوگی اور خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کو جھاڑنے کی کوئی صورت بنی تو پھر حقوق العباد تلف ہوں گے, دل آزاری کے گناہ کہیں گلے نہ پڑ جائیں. تو گناہ نہیں کرنا, بہت نرمی کے ساتھ اپنی نماز کی جگہ ترکیب بنا لینا کالی پٹی, اور جس کو جگہ نہ ملے پھر وہ سب سے پیچھے چلے جانا اذان کے بعد. ہمارے خصوصی اسلام اہل سنت کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ. ان میں خصوصی بھی ہوں گے بہت سارے دیروں کی علامت ہے کہ آئی لو یو, مجھے تم سے پیار, تو میں دل جوئی کر رہا ہوں. جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا, آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. آئے ہیں حضور آئے ہیں, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. When the darkness of kufr, disbelief and shirk, polytheism prevailed everywhere in the universe, a light shone in the sacred house of Sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anha in Makkah al-Mukarrama, which brightened the entire universe. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, for whom the troubled humanity was anxiously waiting, came as a mercy for all the world. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل جہاں جہاں دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی برکتیں آپ کے سامنے ہیں. اب الحمدللہ یو کے, یورپ, افریقن کنٹریز میں, عرب کنٹریز میں, دنیا بھر میں مدنی چینل کی بہاریں ہیں اور لوگ الحمدللہ اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں, اس کی اس قدر بہاریں ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ امریکہ کے ایک شہر ہیوسٹن میں گیا اور اس قافلے کے پاس اجتماع کے اندر 350 میل اپروکسیمیٹلی اتنا سفر کر کے ایک اسلام میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میں امریکہ کے اس ٹاؤن میں رہتا ہوں کہ جہاں پر فقط 3 مسلمان رہتے ہیں اور میں نے وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے, کیونکہ امریکہ میں ابھی تک ہم وایا سیٹلائٹ نہیں گئے, انشاءاللہ ان قریب یہ خوشخبری بھی مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے, تو فرماتے ہیں کہ میں وایا انٹرنیٹ ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی میں مدنی چینل میں نے دیکھنا شروع کیا. 1.5 مہینہ ہوا ہے مجھے مدنی چینل دیکھتے دیکھتے, اس ٹاؤن کے اندر رہتے ہوئے جہاں صرف 3 مسلمان ہیں, مدنی چینل دیکھ کے میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی. میں نے یہ دیکھا کہ مدنی چینل پر بھائی امامہ اسلام بھائی آتے ہیں سنت کے مطابق امامہ پہنتے ہیں, میں نے وہیں امامہ پہننا شروع کر دیا, چہرے پر داڑھی سجانا شروع کر دی. وہ اسلام بھائی جب اسلامی بھائیوں سے ملے تو ان کے چہرے پر داڑھی شریف آ رہی تھی, سر پر امامے کا تاج تھا, وہ پانچ وقت کے نمازی بن چکے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میں یہاں یہ بات مینشن کرنا چاہتا ہوں, یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا ایک ایسا ٹاؤن کہ جہاں تین مسلمان تھے, کب کون جاتا اور نیکی کی دعوت پیش کرتا, مگر مدنی چینل کے قربان کہ وہاں جا کر بھی اس اسلامی بھائی کی ہدایت کا سامان ہو گیا. آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت عام کرتے رہیے, اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کو دنیا بھر میں پہنچانے کے ہمارے کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں. آپ سے گزارش کروں گا, ربیع النور کا مہینہ ہے, مدنی چینل کا اس حوالے سے بھی ساتھ دیجئے, اپنے ڈونیشنز مدنی چینل کو دیجئے, تاکہ اگر آپ کی رقم دینے سے کوئی بے نمازی نمازی بن گیا, کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا فرما بردار بن گیا, کوئی شراب پینے والا شراب چھوڑنے والا بن گیا, کوئی بے پردہ اسلامی بہن پردے کی ترکیب میں اپنی زندگی گزارنے لگ گئیں, آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً اکاؤنٹ نمبر چلتے رہتے ہیں, مدنی چینل کا اس حوالے سے بھی ساتھ دیجئے. انشاءاللہ ہم سب مل کر مدنی چینل کو عام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر میں مدنی چینل پہنچے گا اور سنتوں کی بہاریں پھیلتی چلی جائیں گی. اکاؤنٹ ڈیٹیلز فار یو کے فار صدقہ للہ فار مدنی چینل, بینک نیم ایچ ایس بی سی, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی یو کے, سوٹ کوڈ 402715, اکاؤنٹ نمبر 3416057, اکاؤنٹ ڈیٹیلز فار صدقہ للہ فار یورپ, بینک نیم ایچ ایس بی سی, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی یو کے, سوئفٹ کوڈ ایم آئی ڈی ایل جی بی 22, بی آئی سی ایم آئی DL GB 2105B, IBAN GB 96MI DL 402715 3416057, account detail for zakah and fitrana for UK, bank name HSBC, account title Dawat Islami UK, sort code 402715, account number 7381656567, account detail for zakat and fitrana for Europe, bank name HSBC, account title Dawat Islami UK, swift code MIDL GB 22, BIC MIDL GB 2105B, IBAN GB 44MI DL 402715738165 67. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن آمد رسول اللہ صلی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ صلی اللہ, جشن آمد رسول اللہ صلی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. مرحبا جشن منائے سب مل کر, جنے لہرائے سب مل کر, عید منائے سب مل کر, نعرے لگائے سب مل کر. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بوہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید. Indeed, the night of the birth of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is greater than even Shab-e Qadr, which is one of the nights given to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In fact, the night whose greatness lies in the arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is more sacred than the night whose greatness lies in the arrival of the angels. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عيد ميلاد النبي جلال وانصاب مصطفى عيد ميلاد النبي. مدی چلنے کے ناظرین اسلامی بھائیو خوشخبری ہے. سبحان اللہ بھائی بھائی کیا خوشخبری لایا میرا مکتبہ اور کتنی پیاری کتنا پیارا تحفہ لایا ہے. تحفے کا نام بھی ہے مدنی تحفہ. مدنی تحفہ جو ہے نا یہ اس میں لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اب عیدوں پر تحفے دیتے ہیں نا, کوئی یہ تحفہ دیتا ہے کوئی کیا تحفہ دیتا ہے. الحمدللہ عیدوں کی عید آئی ہے اور اس میں تحفہ ملا ہے مدنی تحفہ. سبحان اللہ یہ مدنی تحفہ یہ پانچ وی سی ڈیاں ہیں. پانچ وی سی ڈیاں صرف 60 روپے میں. پانچ اس کے صرف 60 روپے میں ہمارا مکتبہ دے رہا ہے کہ اسے لیجئے. اور بارہویں میں یہ عید کا تحفہ دیں گے نا, یہ پیکٹ پورا بنا دیا ہمارے مکتبے نے. تو انشاءاللہ یہ وی سی ڈی لے کر دیں گے انشاءاللہ. اس وی سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجئے, خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کر ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجئے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. عبید صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ صبح 12 صفحہ 27 پر ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو ارشاد فرمایا, اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورہ صفحہ 146 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے جاننے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے جاننے والوں کی خیر، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، مرحبا جشن منائے سب مل کر، جھنڈے لہرائے سب مل کر فیضان ہے مصطفیٰ. ان نعتوں کی آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیجیے، خود بھی سنیے اور سنوں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، کانگریچولیشنز فار عید میلاد النبی، کانگریچولیشنز فار عید میلاد النبی، جلال عرصہ مصطفیٰ عید میلاد النبی، ویلکم ویلکم یا آقا، ویلکم ویلکم یا جیہ، ویلکم ویلکم یا آقا، ویلکم ویلکم یا جیہ. مرحبا یا مصطفیٰ، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب سزا پر نور ہے. بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا